राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आचार्य कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 2 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम कामनाओं का सर्वथा त्याग कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य? पुरुषार्थ नाम किसका है? मन जो क्रिया ये क्रिया साध्य नहीं है, ये उद्देश्य साध्य है। भीतर से कामना दूर करनी है ऐसी लगन उससे ये होता है। क्रिया तो अपनी होती है, कृपा भगवान की है। उद्देश्य अपना बढ़ जाएगा, अपना वो राग द्वेष स्वभाव है नहीं। राग भी खटके द्वेष भी खटके, अनुकूलता भी बुरी लगे प्रतिकूलता भी बुरी लगे तब होगा राग द्वेष दूर। अनुकूलता अच्छी लगे प्रतिकूलता बुरी लगती रहे उसका सुख दुख भोगते रहे दूर नहीं होगा। कितने को जो कर दो चेष्टा करो नहीं होगा दूर। बोलो अब शंका करो इसमें। मैंने कहा इसमें शंका होती हो बोलो बात। उद्देश्य बनाने में जो पहले मतलब त्याग का त्याग की जो शक्ति आएगी तब उद्देश्य बनेगा या पहले उद्देश्य बना देगा तो त्याग की क्या हो जाएगा? उद्देश्य कैसे बनाएगा? वृत्ति त्याग की नहीं है, उद्देश्य कैसे बनाएगा? वो मैं उद्देश्य बना लूंगा 1,00,000 रुपये मेरे को मिले, बीच उत्साह है ही नहीं, कैसे बनेगा उद्देश्य? कैसे उद्देश्य बन जाएगा? उद्देश्य किसी चाहने से बनेगा। तो भीतर में पहले त्याग का बल पैदा होगा तभी उद्देश्य बनेगा। त्याग का बल सब में है, बनेगा क्या? बल तो ताकत है, वो तो आप उद्देश्य नहीं बनाते बनेगा कैसे? त्याग का बल किसी में नहीं है, पेशाब नहीं कर सकते, टटी नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, कैसी बात करते? त्याग का बल सब में है। उद्देश्य नहीं राग दोष दूर करने का। त्याग का बल तो स्वतः है, स्वाभाविक है। त्याग बल आएगा कैसे? शरीर में शक्ति और शक्ति पहले है, अब आ जाएगी बुला देने शक्ति आ जाएगी। करो खाना पीना करो जो हम राग देश में दूर होगा, पर पहला अनुभव जान दीजिए बल है उसमें ज्यादा बल उन्हें त्याग का बल आ जाएगा। ठीक ढंग बोले करो बोलो अब बोलो उठ कर नहीं बोलना चाहिए समझ कर बोलो। डरो मत, वो तो ज्यादा दिन बोलते हैं इसमें ताड़ना करी है, आप उन्हें करो उठ पा लोग बोले घनी बार उम्र बीती काफी। महाराज जी इच्छाओं का त्याग आदमी करना तो चाहता है पर उसमें इच्छाओं की त्याग की शक्ति न हो तो फिर त्याग सुन है। अब नर्म सुन करता हूँ इतना तेजी का है त्याग की शक्ति सब में, संसार के त्याग की बंधनों के अनुराग की शक्ति सब में पूरी मौजूद है, कमी नहीं है। जितना आग है उतने त्याग की शक्ति पूरी है। अपने ध्येय अपना लक्ष्य अपनी उम्र में कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा विचार क्या है, उस उद्देश्य क्या है, लक्ष्य उद्देश्य। धन कमाना है तो हमें तो मान बढ़ाई की रखनी है उद्देश्य लक्ष्य। और बोलो समझ में नहीं आज बोलो फिर बोलो। शक्ति घनी है वो करने से मेरे बोलने की शक्ति है चुप रहे हम क्या करे। शक्ति होते हुए काम में ले जब आया वो शक्ति काम काम में लेना ही नहीं चाहते आप त्याग करना चाहते नहीं शक्ति होने से क्या हो। शक्ति होने से नहीं होगा तो शक्ति को काम में लेने की मतलब होगी तब शक्ति काम आएगी। ऐसी शक्ति बड़ी कैसे काम आ जाएगी। शक्ति चेतन थोड़ी इधर है शक्ति ने काम लियो आप लेना चाहो देखोगा लेना चाहते नहीं तो कुछ शक्ति से कैसे क्या नहीं होगा। देखने की शक्ति आप मिलती क्या करेगा शक्ति देखना चाहो तब दिखेगा शक्ति से दिख जाएगा। बोलो बोलते जाओ बोलते जाओ। उद्देश्य जागृत कैसे हो भैया। उद्देश्य जागृत तो विचार से होता है। अपने विचार करना है कि हमें उम्र में क्या करना है किस लिए हम आए हैं हमारा जन्म क्यों हुआ है हमें क्या करना चाहिए सोचो बन जाएगा उद्देश्य। असली उद्देश्य क्या है जैसे सदा के लिए शांति जाए सदा के लिए मुक्ति हो जाए दुख सदा के लिए मिट जाए परम शांति आनंद सदा के लिए हो जाए ऐसा विचार करो तो उद्देश्य बन जाएगा। मुश्किल ऐसी है उद्देश्य जानते ही नहीं बनाते ही नहीं बनाना चाहते ही नहीं बनाना चाहते ही नहीं जानते ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपया शिक्षा में खर्च होता है मैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है बड़े बड़े आदमी जानते नहीं। कॉलेज में बड़ी बड़ी विद्यालय है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है बड़ी बड़ी इतनी बना दी करोड़ों रुपये खर्च करते हैं मेहनत करते हैं लोग जुटाते हैं परंतु बीच पढ़ने का उद्देश्य क्या ऐसा है पता ही नहीं है क्यों पढ़ते हैं। उद्देश्य स्थिर नहीं हुआ अभी हिंदुस्तान का कॉलेजों में बातें होती प्रश्नोत्तर मेरे बहुत कम काम पड़ता है कम पढ़ने से भी नमूने मेरे सामने आ जाता है। एक दिन कॉलेज में ऐसी बात हुई थी कि सरकार विचार कर रही है उद्देश्य क्या रखे विचार कर रहे सभी तो अस्त व्यस्त है सब काम खराब हो रहा है बोट मिल जाए बस ये है उद्देश्य। बोट मिल जाए मनुष्य बन जाए अनर्थ होगा ही कभी भी शांति हो सकती नहीं। व्यक्ति के स्वार्थ में क्या होगा लड़ाई होती है स्वार्थ से आप पशु ही डरते हैं कुत्ता डरते हैं गधा डरते हैं कुत्ता भी डरे आपस में वही दशा है मनुष्य। मेरे को वोट मिले ये इच्छा होने से कुत्ता मेरे में कोई फर्क नहीं है मेरे को टुकड़ा मिल जाए फर्क क्या होगा। इतना संघर्ष हो गया बेहूल निरर्थक महान अन्याय पूर्वक किस कारण से स्वास्थ्य कारण से। अर्जुन ने पूछा आते कहने प्रयोग तो एवं पापम सरसी अनिच्छन भी पाप नहीं चाहता फिर पाप क्यों करता है काम ऐसे काम ना मन में मेरे को सुख मिले पाप सुख होंगे अन्याय सुख होंगे अत्याचार सब होंगे जितना चाहिए उतना हो जाए ज्यादा हो जाएगा। शंका करो आपकी शंका पैदा करो मैं बहुत बड़ी निंदा कर दी शंका तो करो वास्तविक चेताने के लिए कहा वो क्या स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित बोला शंका करो इसमें कि धर्म नहीं हो सकता। कामना में सुख आराम मिलता है हाँ तो आराम मिलता है कितना दिन कितनी देर कितना इष्ट वाला सुख मिलता है इधर फंसे हुई है मिनिस्ट्री मिल जाएगी कितना दिन रहेगी थोड़ी देर के लिए दुनिया मात्र का नाश कर रहे हैं और देश का नाश कर रहे हैं कितना दिन मिलेगा तो स्टिकर में लिखा हुई बात है कि वोट में न मिले वो बीमार और कुत्ता भी कोई फर्क नहीं है तो स्टिकर में बढ़ावा जैसी बात है लड़ाई करेंगे वो लोग कुत्ता क्यों मेरे टुकड़ा मिले अरे वो क्या मेरे वोट मिले इनको कोई फर्क नहीं फर्क तो शंका करो आप बताओ शंका कैसे बना नहीं होता इसमें मैं बनाऊंगा कैसे क्या कैसे होती ये थोड़ी चीज नहीं कह रहे थे ना ये कैसे क्या करें इसमें कैसे वैसे तो काम करते हैं वो कारीगरी का काम उसमें कैसे वैसे होता है कैसे वैसे होता ही नहीं संतोष है क्या स्टिकर बनाने को कहता है क्या कि वोट के लिए जो लड़ते हैं टुकड़े के लिए कुत्ता लड़े जो इसकी कोई फर्क नहीं हो सुंदर बयान कर देने वाक्य में सुंदर बना दे भजन ने कहा अच्छी बात है वोट को उद्देश्य रख करके जो प्रचार करते हैं कुत्ता टुकड़े का उद्देश्य लेकर विचार करते हैं उन दोनों में कोई फर्क नहीं है भर बता आप शंका करो इतने बैठे हो शंका करो आपको शंका हो तो बोलो हमारी बात को कोई मान ले ऐसा नहीं है हमारी बात में शंका करो काटो मेरी बात को कि कैसे कैसे करना बोलो करो शंका करो सत्संग से ऐसा लगता है कि कामनाओं का त्याग करना चाहिए अब करना चाहिए है मेरे को करना है ये नहीं है करना चाहिए कोई कर देगा सत्संग सुनो कोई नहीं लाभ भी होगा कोई किसी किसी का हो जाएगा जयराम जी किसी की नहीं होगा हार आती है कि हम कर नहीं पाते हैं हार बिल्कुल पारमार्थिक मार्ग में चलने की हार मानने का मनुष्य को अधिकार ही नहीं है मनुष्य बना ही इसलिए इस महाराज की जीत किसमें होगी बोलो शंका करो इसमें हार होनी चाहिए हार संसारिक पदार्थों में रुपया पैसे मिलने में मान बढ़ाई मिलने में इसमें हार स्वीकार करो ये पूरी नहीं होगी किसी की नहीं हुई बता रो इतिहास में किसी की पूरी हुई तो कामना सर्वथा त्याग नहीं हो पाता नहीं हो पाता अभी नहीं वो करते हो लगता तो ऐसा हम करना चाहते अब लगता है बात ठीक है लगता है विचार नहीं किया उद्देश्य नहीं बनेगा लगता है बन जाता अच्छी बात है अपनी कामना त्याग हो जाता अच्छी बात है मार्ग में प्रयास और मन लाभ अमल में भेद मोक्ष ये सही धन्य मार्ग में पैसा में तो मोहर मिल जाए मिल जाए लाल मोती मिल जाए बुद्धि हो जाए तो अच्छी बात है भाई सर सत्संग सुनना बुद्धि हो जाए खुशने वाली है मिल जाए तो वही ले लेना सत्संग मारते हैं मुक्ति हो जाए तो अपने ले लेंगे कहीं कहीं महाराज जी ऐसा होता है कि हम ऊपर से तो त्याग कर देते हैं पर भीतर से मन को महसूसना पड़ता है महसूस ना क्यों पड़े मन को साफ करना चाहिए कहीं कामना नहीं करनी चाहिए साफ करना चाहिए आप त्याग का विचार रखोगे मन शुद्ध हो जाएगा मन तो करण है करता थोड़ी आप करता हो आपके शुद्ध होने पर करण शुद्ध हो जाएगा स्वरूप से जो त्याग है उस आगे चलकर सर्वथा भीतर से भी कामनाओं का और उद्देश्य होने से होने बाद त्याग कैसे हो जाएगा उद्देश्य तभी तो स्वरूप से छोड़ते हैं उद्देश्य थोड़ी छोड़ते हैं कुत्ता है और वो लाठी मारने में भाग जाए उद्देश्य उसका यहां से जाना उद्देश्य है कुत्ते का लाठी लगने में भाग जाए बराबर हो गया ये वैराग्य है आज का। आप बताओ वैराग्य हो गया, वैराग्य है कुत्ते भी आप होते भाग गया है, कुत्ते भी तो है वैराग्य है, वैराग्य कैसे है? राग नष्ट हुए वो वैराग्य है, भाग जाना छोड़ देना वैराग्य नहीं है। वैराग्य छोड़ना तो कामना चाहते हैं, कामना नहीं छूटती तो वस्तु का छोड़ करके अपनी छुटी वस्तु मिले को नहीं, अपने राजमान छोटे रहे बिंदर राजमान छोटे रहे मिलेगी को नहीं। माया किरण त्यागी किरण त्यागी अनमिलिया से आगी, माया किरण त्यागी बताओ अब मिले को नहीं कर गया त्याग की, ये त्याग नहीं होता, त्याग से मुक्ति होती है, अभाव से दुख होता है। अभाव से मुक्त होता है, अभाव है त्याग, त्याग आएगा मिले वो मिले क्या करें। मूर्खता बेसमझी लंडराज बना बेसमझी है। हम तो अपने आप में बहुत समझदार समझते हैं कि हम त्याग करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, कोई कोई और कोई बाधा है और किसी बाधा है, समझ तो पूरी लगी आपकी पूरी, आप पूरी समझ लगी नहीं है, विचार पूरे में लगी है, मूर्खता है भीतर, मूर्खता अज्ञता, उसको दूर करना चाहते नहीं, मूर्खता को दूर करना चाहते नहीं तो टिक नहीं सकती मूर्खता। कामना पक्की उद्देश्य पक्का होने पर भी मन के अंदर विषम विवेक आता तो है, हाँ तो वो अपना उद्देश्य होने पर रहेगा तो दुख जरूर होगा, और दुख में ताकत है सब काम करने की, उसमें डरते हैं दुख में शक्ति है, तो दुख तो होता नहीं हुआ क्या, दुख सवे को नहीं शाम सुख से हुए कोई फालतू बात फालतू बात त्याग करना चाहे त्याग नहीं होगा तो दुख होगा, बालक के भी मन की बात नहीं हो तो रो देता है कि नहीं, तो आप त्याग करना चाहते हैं त्याग नहीं तो शांति से बैठोगे, शांति बैठे तो कहाँ इसमें राग है ही नहीं, त्यागने की चाह ही नहीं है। बोलते जाओ आप प्रश्न करते जाओ, आदत नहीं पड़ गई है, आदत नहीं दुख सहने की, दुख सहने की आदत नहीं है, राग है सुख में राग है आदत थोड़ी है, इस कारण उस दुख की उपेक्षा हो जाती है। जो कामना को लेकर दुख होता है मन में विचार से, वो राग के अधिकता के कारण वो उपेक्षा हो जाती है उस दुख की, जो खटकता है ना कामना खटकती है कुछ अंश में, तो राग ज्यादा होने से वो दब जाती है, सुख भोगने से हो अनुकूलता में सुख भोगने से, सुख भोगते हो इस बात से वो स्थाई है, कामना के बिना सुख हो ही नहीं सकता, भूख के बिना भोजन बढ़िया लगेगा, प्यास के बिना जल अच्छा लगेगा, जरा नहीं लेने कमर अच्छा लगेगा, बात करते हैं। राग के कारण ही सुख होता है संसार में, राग में सुख होता ही नहीं, अरे सुख चाहते हो राग कैसे छोड़े, ये तो खास हमारे इष्ट है, भगवत प्राप्ति के लिए वैराग होना जरूरी है, राग जरूरी नहीं है, तो देखने के लिए आंख खोलनी जरूरी है, देखने के लिए आंख खोलनी जरूरी है क्या, है जरूरी संसार राग में भगत क्या समझाइए। अब तक तो ये बात भी समझ नहीं आई। पहला पग उठा कर उठाते नहीं, पहला पग तो नीचे रहते हैं, ऊपर सीढ़ी एक पर, दो पर, तीन पर, चार पर रख दो, पड़ जाओ, गिर जाओगे, खड़ी गिर जाओगे, चल कर जाओगे। राग भीतर में भरा है, भगवत प्राप्ति कैसे कर लोगे? पहला पैर तो यहीं रखेंगे और दूसरी तीसरी चौथी पैड़ी पर पग रखेंगे, गिरोगे, खड़े निरस हो गए। पहले पेट छोड़ना पड़ेगा, सब पूर्ण वैराग्य कसौटी होता है, पूर्ण वैराग्य की कसौटी थोड़ा तो है क्या था आपने? थोड़ा बहुत है क्या आपने? पूर्ण वैराग्य की बात करें, अकूर पर सो जाए संसार सपना होने लगा, स्थिति कहाँ है? पूर्ण वैराग्य सोच सोचा कि मैं ब्याह करूंगा, क्या करेगा ब्याह करके? थोड़ा प्यारी बात कर जो बात है, कलौ वेदांति न सर्वे फाल्गुने बालका युवा, फागुन बालक गवे नहीं, स्त्री पर मेरी बात समझ रहे, क्रिया कर तुम अनेश्वरा, कर तो सके नहीं कुछ भी, लुगाई मिल जाती क्या करे, कर कुछ नहीं कुछ भी, इस तरह से बाल फागुन में बालक वह जो वेदांति है आजकल का, करके कोशिश करें, गाँव है गोरा कवे है पटे है पढ़ावे है फाल्गुने बालक आई हो। आप ही बताओ, कोई सरलता बताओ। राम राम राम राम किए जो छोड़ो ही मत इसको, क्या कठिनता है बताओ, कठिनता बताओ इसमें, क्या सरल नहीं है ये बताओ। राम राम राम राम राम राम, पागल कहो, रोग भला करो, बुरा करो, निंदा करो, प्रशंसा करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पर बुरा आदमी के राम राम राम, भला आदमी के राम राम राम राम, शुभ आदमी के राम राम राम राम, बहुत खराब आदमी राम राम राम राम राम राम किए जाओ, शुभ भला को बुरा को आदर करो, निरादर करो, राम राम छोड़ो मत, बहुत सरल है, बहुत सीधा, कठिन था आप बताओ कोई क्या कारण से बताओ। कई काम जो बीच में करते हैं उस पर जाता है, और एक साथ निरंतर होता नहीं, करते नहीं, करना चाहते नहीं, हाँ चाहते नहीं, तो चाहो जो बोलगा मेरे करना थोड़ी हो जाएगा, खुद जाओ यही दुकान उद्देश्य बनाओ, पैर की करना है, दुकान में व्यापार में होते हो जाए, शुभ हो जाएगा। हमें कलकत्ता में एक ब्राह्म विलास जी थे काम करने, दुकानदार वो 3 लाख नाम करता, दुकान में भी कर लेता, दुकान में काम करते हुए थे, कर लेता कितना करना है, दुकान का काम करते हुए भी कर लेते, ग्रस्त छोड़ने ही नहीं है, उनमें सावधान होने की जरूरत है, हो जाएगा आप साफ हो जाएगा, उद्देश्य होगा तो लक्ष्य हो जाए, उद्देश्य हो जाए, हमें करना है ऐसा है, सो हो जाएगा, संसार काम भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा संसार काम भले बिगड़ो, संसार काम उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य तो नाम जप का है, बिगड़े तो है बिगड़ो, किसी बार बिगड़ो बना, संसार काम शुद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य राम राम है हमारा, तो नारायण नारायण नारायण नारायण, यह बात है महाराज।